शिव के ज्योतिर्लिंग की महिमा कमाल है, मंदिर ये हिमालय में सुंदर विशाल है। शिव जी ने धार केशु में गंगा की धार है, त्रिनेत्री को इसलिए कहते केदार है। कैलाश हो आया है, अमरनाथ हो आया, सब में है श्रेष्ठ जो यहाँ केदार को आया। जीवन में जो एक बार भी केदार ना आया, समझो कि उसने जन्म का फिर मोल गवाया। हम भोले कहता चल रहे केदारनाथ चल रहे, हम भोले कहता चल रहे केदारनाथ चल रहे। चल रे।